او خالص کا دین خلا للہ خاص دبارا د اللہ تعالی فاولائک مع المؤمنین بس دا کسانا ویبا د مومنانونا د مومنانو سرا وصوبا یوت اللہ المؤمنین حضر دا شور بکی اللہ تعالی مومنانو تا اجرا عظیما اجر لوئے ما یفعل اللہ سکوی اللہ تعالی بے عذابکم فعذاب اولو ساسو باندے ان شکرتم کچر تاسو شکریہ ادا کوئی کتاسو تابدار شئی وآمنتم او ایمان راڑ تاسو وکان اللہ او دے اللہ تعالی شاکرن قدردانی کون کے دامل دے انسان علیما پویا دے پنیت دے انسان لا یحب اللہ الجہر نخخوی اللہ تعالی خلخزول بسوئے فکلمی دا شرکا من القول دوینانا الا من ظلم مگر آسوکا چپا غیبان ظلم اکڑیشو وکان اللہ او دے اللہ تعالی سمیعا علیما اوریدن کے او پویا ان تبدو خیرن کچریخ کارک ویتاسو کلمات توحید او تخبو یا پٹوی اغیلر او تابو انسوین یا مخا اڑوی تاسو د کلمی د شرکنا فا ان اللہ نو یکینن اللہ تعالی کان دے عفوان قدیرا معافی کون کے او قدرت والا ان الذین یکینن آکسان یکفرون باللہ چھ انکار کئی دو وحدانیت دا اللہ تعالی نا و رسولی او دا پیغمبرانو دا غنا و یریدونا او اراد لری ان یفرقو بین اللہ دا چی جدا و جدائی راولی پمیانزا اللہ تعالی کے ورسولی او پمیند پیغمبرانو داغ کی ویقولونا اوائدئی نؤمنو ببعضنا ایمان راڑ منگا پبازو باندی ونکفرو ببعضنا او انکار کم منگا دبازونا ویوریدونا او ارادل ریدئی این یتخیدو دا چونی سی دئی بین ذالکا پمیند دیکے سبیلا یولار اولائکا هم الکافرون دا کسانا دئی کافران دی حقا پرشتیا خٹک ٹاک وآتدنا للکافرین او تیار کردے منگا دا پارا دا منکرینو عذاب موہینا عذاب شرم ان کے والذین او آکسان آمنو باللہ چی ایمان راڑ دا اللہ پا توحید باندے ورسولی او پا پیغمبرانو داغ باندے ولم یفرقو او جدائی راونو صلاح بینا احادیم منو ما پمیانز یوتان کی دا غینا اولائکا دا کسان سو بیوتیم اجورهم زردا چور بکی دیتا اجرون ددائی وکان اللہ او دے اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے او رحم کون کے مخنو آیتنو کے اللہ تعالی دو منافقانو مزمت کئی چدا منافقان یخادعون اللہ وهو خادعهم دی بخفل خیال کی دا اللہ سر ٹگی کئی دی دی دین آکار دا سے کئی چه دی وی زا دنیا کے وپیوم زان خلاصو او کی دیشی پداغ باندی اللہ تعالی مونگ او بخیوم و اللہ را بولدت وی دیل بردی دی دیتا گئی سزا ورکوم او دا منافق اللہ ویشی نپی جانی نو پا دیوی پی جانی چه دی دا اللہ پا عبادت بانی زرن لگئی دے نظریا دا اللہ عبادت لرازی زگا چھ دا مدعا او دا مقصد دا اللہ رضا نی او دا سوچنی چگنی ارہ دا دا اللہ حکم دے او زمان رب زمان رضا شی دے خواہی که جماعت تا نظمانو داوی دا مسلمانی بخلے بانی کوما او بیا با خلقو تخکاره شما چیر داخو مسلمان نده جمعه تا بزما چی خلقو تا اغا خپل داواجی رشدین اخکارم زکر اللہ وی و ایذا کامو الاسولات کامو کو سالا کرا چی مستا ادریگی نو مستا نزلی اولادی توجوی مستا نوی خوشو و خوزو سر موز نکی کلاو پا یوخ پا کیگی و کلا پا بلا کلا پا مخامخ دیوال بانی چاٹونو تا گوری اغب الولی کلا پا یو سوچا کلا بل سوچا یو را اون الناسا دا جماعت تا جرازی و موز کئی دا اللہ در دا کولو دا پاره نکی بلکه دین خلقو دا زال خی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا دا خلق و دا خوزن او دا ننگ شرم دا اللہ یادو کی یو غوما دیر لگا چه بائی بانی خوزن اوشی مضرب دا بینا بینا ذالکا دا دے کافرانو دا مسلمانانو تر دامین دا دو پڑک دے لا اله الا ولا اله الا نسام کافر شوی دے جو دو کفر ازارو کی او دا کافرانو پا غلیس کراشی و آغی کشمار شی او نسام دے ایمان او دا مسلمانی دعوی کئی ویرمونگ آرمی پلتا را سڑکی گو او چکم می پلتا لارنو دا غی وائی او دا غی پشانی اللہ را بولدت وی مومنانو یا ساتے گورے لا تتخذو الكافرین اولیاء من دون المومنین کافرانو سر با دوستانی او تعلقات نساتے چی مومن دنیا گشتے او کافر سر تعلق ساتے آکا چردہ کار کوئی نو اللہ وی زما عذاب بدر باندراشی اتوریدونا ان تجعلو للہ علیکم سلطان مبین تاسو ارادت دیل رئی چی اللہ لو بخفل زان بانی اخکار دلیلو گردوئی او بیا اللہ تعالی دا منافقانو انجام ذکر کئی او دا غید پار اللہ تخویب ذکر کئی اللہ وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل یقینا منافقان پا لاندې طبقه کې بئی ملن لار دور د جانم نا درکن دنندر پائی دا سیڑی آہر یوی لان دی پوڑی دا وائی چیتا دا برنا را کوزے گی پا دی سیڑی بانی دا برنا چی آر یوی سی پوڑی کتا دا ناغی تا درکوی او دا منافق چی دی پا دا اخلاقی پستی که لان دی روان دی روان دی روان دی تر دې پورې چې هغه پوړۍ لاوره دي چې دا غې لاندې لاندې بل پوړۍ نشته نو منافقان الله رب العزت وايي په هغه لاندې طبقه کې به وي الله وايي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقیناً منافقان اغلاندی طبقہ کی بوید جانم اغلاندی نہیں طبقہ کی ذکر ادھا کردار خطرناک دیکھا نا کافر مشرک ظاہری دشمن دا مسلمان آغو چراشی مسلمانان دیو بل درید سریکی وہ جو گرے ہوشیار مختار رہیے سڑے گرے ناستے خو منافق گر کا بیدی دی راغل اناس دی پلانی غبر اوکر دیر خپشم او ما و تا بیجی تا تا سپا دگا اتر بنا خبری تا بچه و تا کلسره دیوی دیر اناس دی نتانه با خبری وانی وانی وانی نلار بشی التا ننو خود تلوم کنا وامی او ریدل زشه باز با خلق و ردونه از سپر زنیج در قرآن یا ویتو وی نو بس اغاو بیاداسه طول مانه رای که گرده خلق و پسه گرده نجه بچه بانه اغا پیٹکی گی نو ایده پلانه ده داده دای قرآن ده پنج بیان و ایده قرآنی سرده ما واورید بر وجلال جنه سغ سفوره یا بده رده یا اغا قرآن اغا یادونه با مسلمانانو جسپانکه ای بز دا خبری دیره نور آغا لی چیه را گینه دا با قرآن زرگو قرآن بیوری دو اللہ دی هدایت واری گوه تا مونگا چا دارم میره زنگره خواه که اللہ چا دا هدایت وارکه اینو مونگ پیدر خوش آلیو خواه خبره بایی چه دا منافقت نخلاصی الله رب العزت وای دغه منافق چه ده فی درک الاسفل من النار پا غلان ده طبقه که باوید جهنم یکینا چی بی با تا ظاهرانو حدل ده که براشی ساز وجرو که و دیرو که غاٹی غاٹی خبری با کهی او پا دین بانی مونگا دنور خلکو نخپوی گو او دین سر زمونگا لنور خلقونا زیاد امینه دا او سخالو خوب داسی چه اغیر دیدن او خواهشین دا دین او دا اسلام نوم بنالی او پوالی چه پختانه پا دین بانی مینی دل دیو مونگا تا دین مخیطا کئی اغیر طول چه دینو سرب و سرب دا خپل دنیای مفاداتو ادا کرسی دا پارا سرب و سرب دا یادو ساتی سیاسی خلق که پا دین جامع کی او که پا بلا جامع کی اغای دین زر مخلص نشی پاده گیره دین زر آن خلق مخلص پاده گیگی چه اغای دنیا که بلالو چه کار کهی چه اتبیعون من لا یسالکم اجرن روان شیده چه پسی چه نوارید تا سناسا اجر بیان دا تا کئی او پاقی دا نسا اجر نواری سا پیسه او تاکی دا نواری سا شه نواری درنا خود اللہ دا پارا دا دی دین دا خوراونو پا جزوه بانی یو اعلان وی دی دا پارا چه دا اللہ دا مخلوق آکیده و اعمال سمشی معاشره سالیغه شی و دنیا که با ملک امن راشی اللہ دی راولی الله دیکی مسلمانانو دا وینه لیر اردانه شوه دا پا والوی که دوشو آغا والی چه پای که گنده و بروانی ده لیترین اغای که ده مسلمان وی نتوشو پا روڈون بانی توشو جمعتون بانی جمعتون که توشو مدرسو که توشو دفترو که توشو ده تانو و ده چوکو مخی ده توشو ار زای که توشو بی زای توشو بی دردی زر بی رحمی زر توشو اللہ ری ده ملک دشمنان تبا کی اللہ دی که زمون خود رلا واز دی چه سوک ده اللہ ده دین ده مسلمان او ده ملک دشمنان دی اللہ ری تبا کی چه ده ملک دی اللہ خلاص کی نونگم لکه ده خود و خیروتا که ناس دی نسوکو ده موست دی نو گوچه ده بام پده رو خلقو خینه لگی ده خیره بام با بازی خده رو خلقو خینه لگی خو منگه ده رو درده کهو اللہ رب العزت و ایوالن تجد لهم نصیرا آهر که ده چاری اما او بنم امید ایلارا مددگار چه اللہ نخلاص کی یو ده خلاصی لارشتی اللہ وی الا الذین تابو مگر آکسان آغمون افکان چه توبه اویستا چه باز جی باز باز زماره توبه ده منافقت نه بس مابشه نه نه یو قدم مخ که والا و اصل لهو او اصلاح او کراده اخبر عمل اینده ده پاره چیره ده منافقت اغامل پر خدا او ده مسلمانه عمل شروع که خلاص شه نه ده چونکه عدد جوڑ شوه او بختانه وی خوی ده سلی سوری عدد شو جوڑ شوه او نو اغا عدد بزان لبدلی اغا عدد بزان لبدلی زکر ده کم زده جده کنزل و عددی که نا ده جمعاتی یه رز ماره توبه بیا با کنزل نکو ما نو چی ده جمعات نوزی از په غب کی کنه و وست تا کنزلو کی وکا که تا چه بیا وکندل لکم یه را دا خلومی عدد دنو یه را بیا کور که غویانو تا کنزل چرگانو تا کنزل دانی بلانی بده چل وی خلومی عدد نو دا عدد بزن لبدلی اللہ وی وعت سمو باللہ منگولی اولا گولی دا اللہ پا توحید باندی چه باز جی ام دغا کی دغا دغا لارده بس دغا لارده و دیوانی منگولی کلک اکلی افرا ایمانی پری خدا ما که افرا ایمانو کنن و اذا لکل الذین آمنو قالو آمنا کلچ ملاو شید آغا کسانو سرا نو وایدی منگا ایمان رالو و اذا خلو الى شیاطینهم او کلا چه لرشی اغا خپلو شیطانانو سخا گره دهیونه چه اخپلو علماءو سخا پیرانو سخا لیدرانو سخا اغا خپلو مشران سخا ویده اخپلو شیطانانو سخا شیطان سی دا امام ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کئی ویده جاهز چو دا دیر لوی ده زمانه لوی نحوی مولاو تو انتیائی لالچیو چه چا بولا پیسی ورکن اغیی ده پاره بی کتابو لیکا شیعگانو بولا پیسی ورکن اغیی ده بی کتابو لیکا چه سونیانو بولا پیسی ورکن اغیی ده بی کتابو لیکا او انتیائی کنجوس شم انسانو پیسی رو بلکل سر نخوگو سر دستی اوڑو که وانو استرگی نرائی نرائی بیا پوده دادی چی داوا دازی با ایناز و کسی تا بیگدر چه سوک با دوڑای رالی زبی آخرم یه ورد و یو زنانا رالا دا امامی نجوزی رحمت اللہ وگر دیر لوی سڑه در شویده خواه دا کتاب و لسکیه یو کتاب لیکل ده اغا چه او گوره کنه دا کمال ندک ده دو دنیا دو خیار و خلکو واقعاتی بگه نویده اغا زنانا را دیده شعره و گره دیبا مندو مندو روان شد دیگه دوڑای رالا را کهی نو آغه دیو زرگر دی دکان مخی دو در آغه دیوی داری نو آغه دا سو قتل آغه بیا خپل کار شروع گا دو خویگی نی دی با دویلی چیر دل پیسی ورگا دا غریب دی خوار دی هر مال نوڑی پوری هریانی دیو لار دیو لار دیو لار دیو لار زنانه خلاله کنه دیو جستره شده نو آقا دکاندار دیوی می داتا دیوی دی زنانه صدیه ویدان آقلی و دیدین مخ که ما دیو چه مال شیطان جوڑ که نی ما و دیو شیطان لسنگی ما و شیطان ندلی داره ویدان دیو جوڑه که زنه تن نمونه خیمه ویدی راوز دی ما دیوی چه دا شیطان دیو دا زیرانا جوڑ کا دیو خدای بیو خوباتی بیا با زنانو سر خبری نکو ما کانا کسامی و خوڑ بیا با زنانو سر خبری نکو ما دیو پا شرمون و شرمون دا وی شیطان اللہ وی و ادا خلو الى شیاطینیم کلا چی دا قول شیطانانو سر یعنی دا غیب شیطانانو بی باس چا قول شیطانانو سر ملاو شی چا غدا حق نا دا غدین دی آره دا غد شیطانان دی ناغی دستوائی ایلا معاکم سیبا منگ داوستا رئیو نواتا چا غی دا غطلہ وی درس کے ناسوی وی ایلا ما نحنو مستازیون خبر دادا منگا ٹوکے کون کیو سادا خلق دے جی سیاسی طور دے وی دا سی پا سیاسا دیر نبوئی گی بس مو تا غلاشو که نو چه سباو تا زمانگا دا ورد ضرورت پر ازی کنن و کس نکی نو سخنو دام با دا خبر را یا ولا دوم را ورد زمانگا خلاب لرشی نو بیا بسته کهو ها ساده خلق ده باز چه مو تا غلاشو دا زیو پند را میند و زاکی نو خوشانه چی چه پلانه خود زمانگ درس لرا غلق و تکرس را روی خم سلمان دی نو پا دی بان دوکه چه ساده خلق ده اللہ و ایدام و نابکت بپریده داو پرای مان با پریده او کلکی مان با اختیاری و تسمو باللائی امونگولی اولا گولی دا اللہ پا توحید باندی او دا دا خلکو دا خودن دا پارا دا جنازه کولا دا خلکو دا خودن دا پارا دا جمعات تطلی دا خلکو دا خودن دا پارا چکم دنو حج کولا دا خلکو دا خودن دا پارا عمره کولا د خلکو د خودن د پاره قرآن را غسل د خلکو د خودن د پاره چې کوم نه منډې تړډې وکړه الله وایي دا به پرېږدې دا به د چا د پاره کې واخلصو دینهم لله او خالص کا دین خپل خاص د پاره د الله یعنی بالکل صفا ستھرا او بغیر د ملاوټ دین اختیار کا ملاوټ والا دین پری خدا منافق سغا ټول چیرې مولا ملاوت والا دین ټول ملاوت والا دین دی او سغا ټول ټول ملاوت دی آجی بیدتی دا غلال شنی اغام ټول دی ملاوت دین را جمع کرده ولکه دا کار پیغمبر نکرده نجی گوره کنه دا سوار خبره پیغمبر تا ماروی که نجی گوره دی که سبادش تی کمونگ دا دوا یا پردو پس اکڑا یا سنوزو پس دینا دے کسی چل لے و دے که دا چل لے چی دین تا ستا وائی ندے بوائی دا اللہ حکم دا پیغمبر طریقہ و دا پیغمبر دا طریقہ تا سکی راوالے دا دعا عبادت دیا و کنوے دے ندے پیغمبر پا طریقہ بے کیا و کبینے کی ندے دے جب کما طریقہ کیا ندے پیغمبر کڑے دا تو وایا وایا چی دا پیغمبر کرده دا نو بیا و اینه را پیغمبر خو کرده نده خو من خوم نده کرده کن من هم نده کرده نو چی دا من نده کرده نو صحابه خو طولو دا پیغمبر نم من نده او رده کنه نو آقای خو بچرده کرده و کنه آقایم جو نکرده دا آقای شاگردان همو نکرده و دا آقای شاگردان همو نکرده نو چی پیغمبر حتی پیغمبر کم کار نده کرن اغا دین دینا اغا دین دینا نو ویر جی دے کے بدے سرے منگو بدے پہ کے دار چی دے پیغمبر طریقے خلاف دے بدا پہ کے بدے نہ بدے رہے گا تو فرض مسکے اور دوارہ کا تو بانے کے ناستے عبد و رسول و بزیر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نوے درو شریف دے ہوئے گا نا سیدہ ساوہ ربان رالا سید ساول ربان رالا واپ درو شریف پہلوانی او گنا دا دائی کے دا پیغمبر درگی خلاب ہو دا وانی سید ساول رالا دی تو سید سا دا شیر وہی من وادی دے من کرے دا اخیری کے وائے بانگ وائے لا الہ الا اللہ دا محمد رسول اللہ تو نولے نوائے دا وزرو آئے گا وہ یہ دا بکی نشتے ہیں وہ اولی نشتے ہیں وہ صحابان لوے گئے لے گا چھتا منی وہ آئے کلے چھ دا وزرمو آئے وہ چھ آغای ندے وہ لے دن چھ دا آغای نمونگتا پا کم شکل کے منتقل شوئے لے آغا دین دے اور چھ دا آغای نے تا پا بلا طریقہ کے انو آغا سا دین دے آغا دین دے نا تا یادو ساتا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ او خالص کردین خپل خاص دپاره د الله فاولائک مع المؤمنین دا کسان د مؤمنانو سره دی لسته راوسته د مسلمانانو لسته راوسته ګره مردم شمارهږي دا مسلمانانو کې شمار شو د دین عمل کې دی نه کافرو سره ولې مسلمانانو سره او دې مسلمانانو سره دی ایو دا امید توبے او دو شرائط ذکر کرو گا نا کم دائیں اغا دا مولانا صاحب دا توبے شرائطو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ دا مولانا صاحب دا توبے درے شرائطو آغا کسان چی ایمان راڑا خپل عمل ٹیکا او خلق دے بیانو کہ جے زما خبر غلط او مخ کی خا نہ بوائی او دو شرائط چون او صورت آل عمران درم سی بارا چ ختمی دا لاغے دعا مگر آگا سان چ توبہ او یہ سدین پاس او اصلاح او کڑا زکہ امی غبل تو نہ دے گمراہ کرے گا دا غزان لا عملو نزان لا عمل ٹیکی دا دو شرائطو دا امید توبے دا منافق دا توبے سلور شرائط ذکر کرد اللہ را بولی دت و جزت سم شکنا نستا دا عذابول خمال خوان نرا گئی و تا سم شا سکا اللہ و ایما یفعل اللہ بی عذابکم سکی اللہ تعالی فا عذاب اولو ساسو بانی ان شکر تم کچہ تاسو تا بیدار شوئی لا تجدو اکثر ام شاکرین دین اب زیاد تا بیدار نمو میں ان شکر تم کچہ تاسو تا بیدار شوئی یا تاسو شکر گزار شوئی دا اللہ دے احسان شکریہ مو ادا کرو سمدم مسلمانان شوئی وامن تم او ایمان موراڑو ذکر اللہ تبیلو چی یا ایو الذین آمنو آمنو باللہ اے آکسانو چی پخلیمو اس ایمان روڑے دے اوپر ایمانو روڑے دے دزرنا ایمان روڑے دا اللہ پا توحید بانی و آمنتم او ایمان مراد دزرنا نوکان اللہ او دے اللہ تعالی شاکرن قدردان دا عمل دا انسان من جا بالحسنتی فلہو عشرو امثالیا چاچے رات لکڑل پیوینے کئی سارا دلو اللہ یو پلس بانے زیاد اجر ور گئی اللہ قدردان دے گا نا یو پلس با اللہ زیاد اجر ور گئی قدردان دے اللہ کا نا قدر یو کد انسان دا عمل کا نا دا کم زائی کی دی سورت انعام کے کم دے سورت انعام آخر کے من جاء بالحسنتی فلو عشر امثالها او اللہ رب العزت وی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا آچاچی عملو کو پاندازی دو یوی ذری انیک نو اوبوینی آئی لرا چی یو ذرا نیکی کڑوا اللہ تبارک و تعالی فرمائی اغبا دی اوبینی سکا اللہ تبارک و تعالی رضی دا عمل قدر کئی کنا اللہ تعالی قدر دان دی من جا بالحسنتی فلو عشر امثالها سورت انعام 160 نمبر آیا تو خان او داوز میں چیوئی دا آخر کی فمی عمل مسکال ذررت خیر یرا آچا چی کڑوی پاندازی دیوی ذری یونی کمل نوبوینی آئی لرا دا مشہور سورت تی ماشاء اللہ وکان اللہ او دی اللہ تعالی شاکران قدر دانی کا ان کے دامل دے انسان علیما پویا دے پنیت دے انسان سکت منافقت خبر وکانا اللہ پی ایمان پویا دے پنیت پویا دے جو اس پا کم نیتا پا کم ایرادر آلے اللہ رب العزت وی ظلم خا کئی ظلم صحیح کئی یو خلوم کانٹرول کئی خا ظلم صحیح کئی او خلوم کانٹرول کئی یو حدیث کے رازی الترغیب و ترہیب کی حدیث نقل کئی نبی علیہ السلام نے تپوت شیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان ایمان سے شیرے نبی علیہ السلام وی الاخلاص اخلاص ایمان سرے اخلاص تے نبی علیہ السلام نے بہت شعرے ایمان سے شعرے نبی علیہ السلام بھی اخلاص تے اخلاص یقین میں سے شعرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بھی تصدیق تصدیق مختلف قسم تعریفوں نے راضی رٹول مبہوم یو دیکھا زلکه ده اخلاص راغه سوچا بغیر ده سملاوت نا شرک ده دلنا مکمل ختم شو ولم یلبسو ایمانهم به ظلمن قرآن کشته که نیشته کم زایگی سورت انعام کی بجی زمان پا خیال بعضی نمبر یاد تقریبا ذهن که میده سی رازی آو بلکل بلکل یکی اوما سی بارا سورت انعام 82 نمبر آیت اللہ وی الذین آمنو آگسان چی ایمان راڑو ولم یلبسو ایمانهم بظلمن او یوزائی نکا ملاوی نکا آگڑن گڑن نکا ایمان خفلد ظلم سرا شاید را صحابہ اوہو جی دا سوائی من خود ٹھول تبایو نبی علیہ السلام نا نا لکمان کیوں پل بچی تھا نا ویلو یا بو نہیں آلا تو شرک باللہ ان شرک لظلم عظیم ظلم نہ مرا دل پہ شرک دے چبیا نی گٹ گڑے ایمان پل دل شرک سرا چی ایمان راوڑے رے ابیا شرک نہ دے گڑے کہنا چاوی چ لا الہ الا اللہ بیا دانو چی یا پیر بابا یا کاکا صاحبا یا لو یا زا دزرا وجه سا خبر راشی یا پیر بابا دانے سو اپا خلی میرا دل جی ویدہ گا خلی در سڑیو نا پتا لگی جی مسلمان دیو کندو دے دین پتا لگی نو اللہ وجه دا ملک نمو شرک ختم کنا نو اولائکا لهم الامنو دا کسانا دا الارا امن دے او ملک با امن الارا دی شرک ختم شی ادائی وی دی مشرکا دے دی دا دی دی پنج پیریانو دا ٹول شر جوڑ وی پنج پیریانو دا شر علاج خولے دے چی دا ملک نبا دا شر شدت و بدامنی علا ختمی گی چی پا ملک دا اللہ دا وحدانیت چرچاو دور دورش او شرک ختم شی دا دا قرآن پار مولاو کدا زما استاوا اللہ وی شرک ختم شنو امن برازی رادے جدا شرک پسی روالو او دے ختم کو چې زمونږ په ملک کې امن راشي. ها اولائک لهم الامن وهم مهتدون. او دا کسان سهیل ارمندون کی دیخوا دا چه بیای ایمان خپل شرک سره نده میلاو کرده دی ایمان پا حالت که بیا شرک نده کرده نو دیو یره چه ایمان روڑی نغسنگ و شرک که دیشی و دی آیات تاو گره نو بیا ما تاو آجا سنگ چل بای ما بی بیا پویا کوایا نو اللہ را بولی دیتو ایڑا دی ٹکا چه بم گوری غلط مسخل خوزو خان زکا اللہ و ایلا یحب اللہ الجارا بسوئی آنو خواهوی اللہ تعالی خو خوزولو پا کنزولو بانده منر کولی دو بینانا ایلا من ظلم مگر آسو که چه پاو بانی ظلم اکلیش چان کنزل خکار نوی او که چایو دو دریسا پیڑی والی وستی پی نرسید ای کنزل لیو دو کنو خیر دی یه سڑی داس مانه دا نبی علیہ السلام وی چه چا خپل پلار تا کنزل اکل باغد اللہ لانت دی صحابه اکرام و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل پلار تا کنزل دست بدبخت تا بمس نبی علیہ السلام چه تا دا خپل پلار تا کنزل اکلل او دا غیب پا جواب یا غستا پلار تا کنزل اکلل دا تا خپل پلار پا خپل او کنزل پتا دا اللہ لانت دی زار شد قرآن و سنتنا ہاں زار شده قرآن سنت خب مونگ تی کم ده خبر شو ناسی دی کندلو سی سو گنجایش پری خود نبی علیہ السلام وی کلا چه زما امت دنیا لوی شیعو گنی ده دین اهمیت پی دزلون نوزی او کلا چه یو بل ده بخولو که کنزل شروع گی ده اللہ ده نظر ده رحمت بپریوزی لگا مونگا پریو تو کنا اما نی رئیس وابای که خوبلشان کنزلی خلاو و گنا و پوز و سترگی کو پر دی خان کو پر دی ده دی مرهی نبار کنزل کولا سیزونو ده دا کو پر دی خان مست خورو رو بگی کامی را لید اللہ فضل لیو سناو رو خو مخ که دل دیگی زمان پا گامان بانی راگی دی داگی دل دیگی راگر رشته را چل دی باغالکان را لید او خدای پاک دست مخلوق دیلا چلی با کنزل کولا زو وڑو کم وی په خدای مې دې قسم یې بچا کنزل کول ما و تا یان در یان کتر چې دا کنزل هم لا خلک کوي دا دې چې کوم خله دا سي او پوز دا سي او غوږ دا سي او سترګې دا سي بس وې او مذهب ته او ایمان ته او دین ته کنزل کول دیوانو سره کافر کیږي الله و ای ولا تصب الذين يدعون من دون الله کنزل مکو ایا کسانو تا چه دیئی را مدد کئی بغیر دا اللہ نا دا نیم بایی کنا دا آرام بایی دا پولی نبار بار دا پولی نبار بار دا اللہ و ای بایی صبح اللہ دو ام بغیر علم آغی با اللہ تا کنزلو کی پو دشمن ای بانی پنا پوی دا کارمون دا اللہ وی دا کارمون کوا راستی دی کنزل لی پا کسا گنجایش پری خوزا دا دې راګه چې دای دا معنی کوي چې لا يحب الله الجار بالسوء من القول چې نه خوښي الله تعالی خلق زول په کنزل باندې د وینانا الا من ظلم مگر اسو کا چې په ظلم وکړي شي نه دی و یې راځي د لوی وهالیا د وړو کنزلینو دا ولا ځای پیدا کړه دا دې د پښتو په ماویره تفسیر کوي وسو دا ویره ته چاوي چنه پوهیږي نو هغه ځای ته لاړ شي چې د قران خود لیکيږي ښا رمضان را روان دي کنه ان شاء الله هدا 10 جولای 12 جولای نه به ان شاء الله دوره تفسیر قران په عظیم مرکز د توحید سنت جامع امام محمد طاهر دار قران پنځیر کې ان شاء الله تعالی شروع دي ان شاء الله ترغیب دا ور کوم چې ملګرو له پکاري دلته تازو خوش ملگری لونه دو دریتی که زکی نو بستره به رغدی سکه پلانی زایت ازم ولی که دا میانو تر جمال دل دو خود دا میانو تر جمال اتا که دیو خو مولا شو بده علم شو بده مبتی شو بده ندو بستره به زر کری نزه پلانی زایت ازم ازو دنگلی زایت ازم سم وشی نم کم مرا شما پلانی زایی که ویره ده پلانی زایی که ویره ده پلانی زایی که ویره ده دل ده که جبیاره شنو خبر و سرانه شکواله بیا در خبر نشه کنه بیا از دیده اگه چیده نو مسئله را دام خیی او د مسالې د بیانولو چل له تاوم خې په معاشره کې ژوند دی رول چر د تاوم خې فوشې ا دې روان ورو کو نه یم برکه یو بد بشکې دی نه ها دې یم بشکې روان ورو کو نه خو افسوس دار جواب سو کو بل د کلی کور ډور خور وای کړو ځنه نو دا چل له نو اصل معنا حضرت شیخ القران رحمت الله علیه کړه دا چلا یحب الله الجار نخوخوی اللہ تعالی خلق ذول بسوئی پا کلمی ده شرک من اللہ کولی ده وینانا ده شرک الپاس چه بخلی را ولی اللہ ویدا گور زما بدی شیخا اللہ ویدا زما بدی شی اللہ ویدا آدم زی ما تا کنزل کئی ده مال اولد و نائب گردهی دا دا اللہ بدی نشی دا الا من ظلم مگر آسو کاجی پاغا ظلم مکڑیشو کلاشن کو بی بیغر ہوای کنی بس وجنم او دا مال دا بعد دل ناخاستا چی زلکی دا اللہ لتوحید کی دوا او دا دا که شیر بعد دا سڑی می پریدی نزا بس راش سو کم نو مجبوری می دا او الفا دی دا سوی اللہ وی دا ماف دا قرآن کشتے سوره النحل کو ریتا سو دا سوال سمتی بارہ کی ختمی کی اخری مخبانی 106 نمبر آیات تے دیکھیں اللہ رب العزت ذکر گئی دین الگ مخ کراشی 106 نمبر آیات اللہ رب العزت وہی من کفر باللہ اجا جین کارو کو دا اللہ توحید نہ من بعد ایمانی پس دا خپل ایمان نہ ایمان راڑو نہ بعد مرتد شو کافر شو خو ها الا من اکرها مگر آسو کا چه پاغا زبردستی اکڑا شوا چوائی گینی وجنم دے خو و قلبه مطمئنن بال ایمانی او زرد مطمئنو ڈاڈاو پا ایمان بانی پردی پی ایمان کلاکو و دی جده پا سر پا الفاظو بانی اغا الفاظوی خو اللہ وی ولیکن من شرح بالکفری خو آجا جبرانی سا کو پردستینا فالیم غضب من اللہ نو پدائی بانی دا اللہ غصدا ولہم عذاب عظیم او دیل عذاب لوئی دے خو اللہ من اکریا و قلبو مطمئنن بال ایمان دا پکی بچتے زبردستی پہ اکڑے شا جبر پہ اکڑے شا او زړه په ایمان او په توحید باندې د باندې کلاکو مطمئن او ډاډاو الله وای دی به مافي دی با الا من ظلم مگر اسو کاج بابا نه ظلم وکړی شو حضرت شیخ القران رحمت الله علیه با هغه مشهور عالم قطرب النحوی چې هغه دا قطرب النحوی و دوای قطرب اصل کې عربی کې چی دی دوای دبا چه کل سبق وی ده ده استاس قاعده داوا داغه دستور داو طریقه داوا چه داغه یو ریل بپروتو یو شاگرد براتا و اغاو پا اغا ریل بانی خپل کتاب کی خودا دا عالم چه او محمد ابن مستمیر رحمه الله ده ده طریقه داوا چه ده بازش پیوی خو کتاب بگتا و کتا چه فارغ و شنرا ولی اخبل کتاب بے کی خود نو بیا و نور طالبان رادل لائی بے پاس بے اخبل کتابو نا کی خودل نو استاد با چرا لے نو دا کتابو نا بے داسے اغلان دے بے باندے کلا باندے بے لاندے نو چه کم با دا پاس رو لنبے سبق بے غطا خو روزانا چه اغا با کتلا نو دا داغی عالم اغا کتاب با دا پاس را آگے تو اتوی انتا خود رو بے تو چتے مطلب دا چه چه ده و دکی گی نا اگه با چه تا چه تا چه تا تاس خیالی و تا کتاور با دلینده را آره یا ده جولای ده دکر آره کنن یو چه تا بانه لی ولی اپا زیو دری گی نا در را دیده شپی ده کاری اگه با تا بی انتا کتر بون نو کتر بون نحوی و تا وی دا مشهور عالم حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه وی ما با ده مانه کولا خب ما با ده ما خاص کده چیه را دا با چابل چا کردی کنا وی ما کتل د دې عالم ترجمه چې ما وکړه دا معنا کړو دا مار دوم کړو دا معنا علامه قرطبی رحمت الله علیه هم کړل دا له شرک دا جان چې اواز حضرت شیخ القران رحمت الله علیه دی ویره دا خود هغه تفردات دی نه و دا اغله الله تعالی یو عجیبون علم ورکړو سه الهامی و علم عمل و خلق و یاد دای کم زنه ویلی دی بیا روزو خلق و تفسیرونه قتل قتل قتل وی قتل چو هو دا خو نور تفسیرونم دا مسئله کړی دا خبره کړی دا معنی کړی دا هغه دا معنی کړی و بیا ور به خلق کړی دا هغه ما حز به راست دا هغه معنی چې دای باندې اعتراض ناراضی وکان الله سمیع علیما او دی اللہ تعالی او ری دنکے ستا خبری واری دا علیما پویا تسنی تویراد در نظر الفاظ صادر شو اللہ پو دی اللہ و این تو بدو خیران کخکارک ویم دا وقت کی اغا کلمات توحید او تو خبو یا پتوی اغیل راد مجبورین او تعفو عرصو این یا تاسو مخواړوي یا تاسو مخواړوي دا کلمې د شرک نه چې نشم مېره نو کچره دې ګل رسول الله ز شاته اخو به خوشوي کومې کوتای فإن الله كان عفوا يكن الله تعالی دما بګون کې قدیر قدرت لرون کې الله قادر دی دغه مخالف دشمن باندې الله رانی ویخه الا الذين يكننا كسان فريدنا دا منافق بیمانه فريدنا يكننا كسان يكفرون بالله چې انکار کوي د الله د توحید نه ورسله او دغه پیغمبرانو نه او الله و یریدونا او اراد لری ایو فرقو بین اللہ دا چه جدائی را ولی دا اللہ پمیس کی و رسولی او دا پیغمبرانو دا آغا کی دا سنگا دا اللہ و دا پیغمبرانو میس کی جدائی را اصل سنگ دیوے قرآن پا خپلا تفسیر گئی خواه و یکولو نا وائدی اغا جدائی را اصل دا سیدی او وائدی نو منو ببازن ایمان راړو په بازو بانی یهود وی موسیٰ علیہ السلام و ورون علیہ السلام منو عیسیٰ علیہ السلام نمن نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام منو محمد صلی اللہ علیہ السلام نمن چاو پا کیوی زبور نمنو چاو پا کیوی پلانی پیغمبر نمنو چاو پا پلانی سمانم و سنمنو اللہ رب العزت و ایداکار کئی و یریدونا او اراد لری ایت تخیضو بین ذالک سبیلا دا چه اونسی پا میند دیکی یو لار چه نبا دیر انتها پسند که گا ما نبا دیر دا سجی کمنانو کافر که گا ما و دی میند زمان که بدا سی روانی ما ایت تخیضو بین ذالک سبیلا دا مر از گورا خلکو کرا غلی مسلمان دا دی انتها پسند وی دا نو میتا کم دا نگی راولی دی مسلمان ته مسلمان وای سړی انتها پسند وته نه وای اوس خو په پوج کې چې کم سړی لګ ډیر زیات د موز او د سپابندي نو هغه پسې هغه خپل هغه اندرونی انټيليجنس لګولي کله دا شاند قران ته لاور ډیر کوي چې د قران درس ته کې ناسو چې د موز او د ډیر کوي نو اوس یې شک کی نگاه سے دیکھا جا رہا ہے او هغه باندې وای چیک ساده لګي کې بیا وای راویني وای دا سړی خطرناک دی الله دې زمونږه مشران مخلص مسلمانان کی دا شي کم دي دا دې الله سم مخلص مسلمانان کی زمونږ دې در سکار نشته دې الله سم مخلص مسلمانان کی دې الله خیر خوای کی او بیا دې په دې ملک مصالحتي زمونږه د کورسو مرتو در سکار نشته و چه سم سره وی مخلص وی و سم مسلمان وی ده اللہ ده دین خیر خواه وی او ده دین ملک ده دین مسلمانان و دیو سیدون کو خیر خواه منگا پا کرسو بانه سگو چه ده پلانه ده لرشی جزا پی راشم ده منگا ده زرکار نیشتی او کنا نسا میگی نو بیادی ولی اللہ سلار و سبند راو باسی نو خو حدیث کے راضی کا ما تکونون یؤمروا علیکم چه سنگ ای آغا سی بدر بانی حاکمان مسلط کولشی که خن خسر را والی و عمل دی اغا بخرابی گی خواه اغا با خرابی گی اغا سر بخرابی گی خود بخود بخرابی شامت اعمال ما صورت نادر گرف اللہ وی اولائکا هم الكافرون حقا ادا کسان خاضی کافران دی خرٹک ٹاک پختو کی میں ہوئے گا نا دی خرٹک ٹاک کافران دی اللہ وی دا جس منو اصن من دا جس منو اصن منو اکلا نا اکلا خودی دا سی کاوا کی ہوئی چی دا دی بجر سکلی نو چوئی اللہ اکبر کا دور گزر گیا نو سیب وی ما دا سی نو ویلی نو اس خپل وجه سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے خپل وای گا نا نو اغا سائنس اور ٹیکنالوجی جی کم آلات پیدا کری نو غیر تا لگی دلیو غیر تا لگا سی ریکارڈ کرد گا نا نو چی دا سپ غزا بخت دیزو خود دی خلکو تار یان چی دا دی ویسو خوش آلی چی دا دی سو خوش آلی لا چی دا خبری گئی دا دی دا دا لکم خلق دی چی دا دیس آخر لگا بیرکل مازغی مفلوج دی اخلی لے جا سکا واکی رازی نو آغا وائی آر جو بکواس کی بسرن سنا سب بکواس دا چاہ دو خلی نخی جی اللہ دے وے والا اسلاحو کی دا سری ورنگوری دا بلکل سر کو پر دیخا دا الفاظ دا سر کو پر دی بلکل اللہ تعالی رے دی پا دی ذرونو کے دا قرآن دا سنا تا دی دین و دی ایمان والا درد و جذبہ پیدا کی نو اللہ دے سم مسلمانان کی منگا خلدا دو آغوارو منگا خود چا دشمنان نیو فا البتا چه زما ایمان و زما کی دے سر چیر دے او بیا چه کم دینو آغا سیس که چه کمی زما جذبات مجروح گئے لکا دا مسلمانانو کنا نو آغا بستا دا پاٹی بی خواب سم مسلمانی استا پا دے خبر بدر من کی گی الحمدللہ پختانو که دا جذبہ دیر دا مار دین امخ کیا مقادل یہ ایم پیو آلا خلقا دین امخ کیا آغا یاو لیڈر بیان وکړه او غلط غونه او دې په دومره سخت بد ګڼلی او دومره سخت پار کې لیکي او بیانونه اور بس راغلی دا خبره ده وي چې دا نه وایي چې زماړه خې ویلې دي دا وایي بکواس کړه او د خپل ایمان د حفاظت ثبوت ورکول به کار دی بل دا بد وایي غلط ده به غلط وایي او بلکې زما په خیال خو په برسه ده باندې چې کومه سپریم کونسل وی اغیل پکاری جی دا سی خلق دا پاکون او باسی جی دا کما کادا جوڑا کرده لکا ولی خان جی دا سی خلق جسی او دا پاٹی نکانا چی او باسی وی دا کافر دی اصفا بیره وی دا کافر دی دا سی کسم خلق بلکل پاٹی جی دا پاٹی دا برنامه باعث کردی دا سی خلق پاٹون اصر پکاری چی او باسی دا خلق او دا پاٹی دا برلوی برنامی دا خلق با دا سوچ کجی گی دا دولا پاٹی دا سی دا نا سوال نه پیدا کیگی خکرا کرا مسلمان خلق بکشتے دے الحمدللہ او خپ دین او پی ایمان پا قرآن بانی مین دا سوک دی ٹولا دا دی لگے دا قرآن دا سوک ناسی دا ٹولا دا دا خلق دے گنا بل دے لڑا خلق چه نوے مین او نوے جذبہ پکی او نوے پکی دا ایمان نو نوے کے ناس دل دا قرآن ذرا والیحانا جذبہ خپلا وین جدا کئی خو قرآن نو جدا کی دا سکورا تیسی نکوم چپلوسی نکوم خوا دا خبرہ میدا اللہ رب العزت تاسو له نورم دا کته توفیق درکی الله یو ټول جوړو کې خیر واچي امين الله و یولایکا هم الکافرون حقا دا کسان خاصی کافران دي خرشتیا بالکل ټیک ټاک و اعتذرنا للکافرین انو چې کافر شنو سجل بای الله و سجل بای و اعتذرنا للکافرین او تیار کړل مونږه د پارا د منکرینو عذاب موهینا عذاب شرمون کی اللہ وی پا شرمونو بیو شرمو چراشی دی مقابلہ کی والذین آمنو آکسانا چی ایمان راڑا دا اللہ پا توحید بانی آباللہ دا اللہ پا توحید بانی ورسولی او پا حکانیت دا پیغمبرانو دا غبانی او اللہ وی ولم یفرقو بین احد منهم او جدائی را اون السلام پا میان دا یودن دا غی که چې پلانې پیغمبر نه مانم دی یو پیغمبر نه انکار کول باندې سړی کافر کیږي یو پیغمبر ها یو پیغمبر ځکه هغه ټول زمونږه مشرانو او هر پیغمبر چې دی هغه الله تعالی پر هغه له حق او سچته معصوم دی او د دین ډیوټي هغه پورا پورا ادا کړی دا نو الله وای اولائک سوف یوتیم اجورهم دا کسان در دا شور بکی دی دا اجرنا دی و زنا دی و کان اللہ غفورا رحیما او دی اللہ بخون که میرا بان انسان دی کم زور دی غلطی با دی کی اللہ وی گناونا بولا ماف کم اللہ دی زمونگ نتول اللہ وار گناونا ماف کی اللہ رب العزت دی رحمت باران رو رئی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك سوال کئی دتانا غواڑی دتانا اہل الکتاب اہل کتاب ان تنزل علیہم دا چھتا را نازل کے راکس کے پدائی باندے کتابم من السمائے یو کتاب دبرنا فقد سالو موسا بس یقیناً دئی سوال کڑو د موسا علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوی د دینا فقالو نو دئی ارن اللہ جارتن اخیا مونگتا اللہ تعالی اخکارا فأخذتهم الصاعقة بس اولی صلا دی چغی دا عذاب بظلمهم فصواب دا ظلم دا دی ثم اتخذوا العجل بیانی صلیو دی سخیب خدای سرا من بعد ما پس داغینا جاعتهم البیناتو شرالل دیتا واضح دلائل فعفونا عن ذالک بس منگا ما فیوکڑا دیتا دداغینا وآتینا ورکڑو منگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دا سلطان مبینا دلیل خکارا ورفعنا او پورتا کڑے او مونگا فوکا هم التورا دا پاسا دا دی کوہی تور بیمی ساکی ہم فوادی اغسلو دا دی وکلنا لهم او ویلی مونگا دیتا ادخل البابا چه دن لشهی دروازی دا بیت المکتر